مومن کا دعویٰ تھا خالص اللہ کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ. اس کے بعد حامیم سجدہ آئی، حامیم سجدہ میں اس شبہ کا جواب تھا کہ مشرک کہتے تھے تم کہتے ہو غیر اللہ کی پکار میں کوئی اثر نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ غیر کو پکارتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے، مشکل حال ہو جاتی ہے. جن کو پکارتے ہیں وہ خوابوں میں یا بیداری میں آ کر بھی ہمیں بتاتے ہیں. اللہ پاک نے اس شبہ کا جواب دیا کہ یہ شیطان بزرگوں کا نام لے کے تمہیں دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر سورت حامیم شورا آ گئی، اس میں دوسرا شبہ پیش کیا گیا کہ ہمیں بعض ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن عبارتوں سے غیر اللہ کا پکارنا جائز معلوم ہوتا ہے. اللہ پاک نے سورت حامیم شورا میں اس چیز کا جواب دیا کہ یہ عبارتیں باغیوں کی لکھی ہوئی عبارتیں ہیں، ورنہ اللہ پاک نے تمام پیغمبروں کو جو وحی کی تھی اس کے اندر تو مسئلہ توحید کا تھا، اس کے اندر کوئی شرک نہیں تھا. تو توحید کے خلاف جہاں کہیں لکھا ہوا مل جائے تو وہ شرک کرنے والے مولویوں اور پیروں کی کارستانی ہے، باغیوں کی کارستانی ہے، وہ اللہ کی وحی نہیں ہے. اب آ رہا ہے جی تیسرا شبہ، یہ حامیم زخرف. اب شرک کرنے والے کہیں گے چلو جی مان لیا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، جن کے نام کی نظریں نیازیں دیتی ہیں، جن کے نام کے بکرے چھترے دیتی ہیں، وہ ہمارے حاجت روا، ہمارے مشکل کشان نہیں ہیں، وہ ہمارے کام کر سکنے والے نہیں ہیں. جس طرح تم کہتے ہو چلو مان لیا. لیکن اب آ رہا ہے تیسرا شبہ، گویا کہ تیسرا شبہ ہوگا اس کا اللہ پاک اس صورت حامیم زخرف میں جواب دے گا. لیکن ہمارے معبود اللہ سے کروا لیتے ہیں سفارشیں، کر تو نہیں سکتے لیکن چونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ پاک ان کی بات کو رد نہیں کرتا. ان کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ان کا لحاظ کرتا ہے. یہ جس طرح کہتے ہیں تو اللہ ان کی بات مان لیتا ہے، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، ہمارے کام اللہ سے کروا لیتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں. اللہ پاک اس کا جواب دے گا اس صورت حامیم زخرف کے بالکل اخیر میں آ رہا ہے. ولا یملک الذین، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ شفاعت کرنے کے مالک بھی نہیں ہیں، سفارش کر کے تمہارے کام اللہ سے کروانے والے نہیں ہیں. اچھا جی، یہ اس شبہ کا جواب اللہ پاک صورت میں دے گا. مشرکین کی طرف سے شبہ آیا کہ ہمارے معبود سفارشی ہیں، کام کروانے والے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ کوئی کروا سکنے والا نہیں ہے، کوئی کروا سکنے والا نہیں ہے. اللہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اللہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، اللہ سے کروا سکنے والا کوئی نہیں. یہ آیت نمبر 86. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، جن کو یہ شرک کرنے والے پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کے مالک نہیں ہیں، انہیں شفاعت کرنے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے. الا من شہد بالحق، ہاں وہ جس کے جو شہادت دے حق کی، جس کے لیے اللہ پاک اجازت دے شفاعت کرنے کی، تو شفاعت بالاذن ہوتی ہے. ویسے شفاعت کرنے کا مالک کوئی نہیں ہے. اللہ ایک کام نہ کرنا چاہے تو کوئی شفاعت کر کے اللہ سے کام کروا دے، یوں اللہ سے کام کروا سکنے والا کوئی نہیں ہے. آیت کی تفسیر آگے آئے گی. اب یہ حامیم زخرف کا ماقبل سے ربط ہو گیا. اب خلاصہ، حامیم زخرف کا خلاصہ اس سورت کے اخیر میں وہی ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، وہ دعویٰ سورت ہے. اس صورت کا دعویٰ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی کام کروا سکنے والا نہیں ہے. اس دعوی صورت پر تین عقلی دلیلیں, اس صورت کے اندر اللہ پاک تین عقلی دلیلیں اور چار نقلی دلیلیں ذکر فرمائے گا. چار نقلی دلیلوں میں ایک دلیل نقلی اجمالی اور تین دلیل نقلی تفصیلی ہوں گے. چار نقلی دلائل آئیں گے, ان چار نقلی دلائل میں ایک اجمالی تین تفصیلی, ایک دلیل وحی آئے گی, ایک اہم قسم کی زجر آئے گی. ویسے تو باقی کچھ زجرات وغیرہ آئیں گی, تخویفات آئیں گی, بشارات آئیں گی, لیکن ایک زجر اہم زجر ہوگی, ایک زجر اہم زجر ہوگی, باقی تخویفات بشارات آئیں گی. چلو آمین. واللہ اعلم بمرادہ بماز بذلک والکتاب المبین. تمہید مہا ترغیب. قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے توحید کو. والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے توحید کو. اس کتاب کی قسم, اس کتاب کی. عام مفسرین یہ انا جعلناہ جواب قسم بناتے ہیں. اس کتاب کی قسم, انا جعلناہ قرآنا, کہ بے شک ہم نے, جعلنا بمانا انزلنا, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ جاؤ. اس کتاب کی قسم جو توحید کو بیان کرنے والی ہے, اس کتاب کی قسم ہے کہ بے شک اس قرآن کو عربی زبان میں ہم ہی نے نازل کیا. اس قرآن کو عربی زبان میں ہم ہی نے نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے کتاب مبین کی, اور آگے مقسم بھی ہی نا, الکتاب مقسم بھی ہی ہو گیا. جواب قسم, جواب قسم انا جعلنا ہو, جواب قسم کے اندر بھی قرآن کا ذکر ہے. جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے مقسم بھی ہی, وہ بھی قرآن. جواب قسم میں بھی قرآن, اور سمجھے قرآن ہی کی قسم اٹھا کے اللہ پاک کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا. اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم اٹھائے, وہ چیز اللہ پاک بطور گواہ اور دلیل کے پیش کرتا ہے. گویا کہ قرآن دلیل ہے, الکتاب المبین دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا ہے. قرآن ہی دلیل ہے کس بات پر؟ قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر. قرآن ہی دلیل ہے قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر. سمجھے, اسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب, آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج سورج کی دلیل ہے, سورج سورج کی دلیل ہے, قرآن قرآن کی دلیل ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. یہ عام مفسرین انا جعلناہ کو جواب قسم بناتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, مولانا حسین علی صاحب, اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن پہ, وہ فرماتے ہیں جب مقسم بھی قرآن ہے تو جواب قسم قرآن نہیں ہونا چاہیے, دعویٰ اور ہونا چاہیے تے دلیل اور ہونا چاہیے. جو پہلے مفسرین کہتی ہیں وہ کیا, دعویٰ بھی قرآن دلیل بھی قرآن. حضرت صاحب کہتی ہیں نہیں, یہاں دعویٰ اور ہے, قرآن دلیل ہے، دعویٰ کیا ہے؟ رسول پاک کا رسول ہونا، رسول پاک کا رسول ہونا دلیل کتاب مبین، دلیل کتاب مبین، سمجھو اللہ پاک کتاب کی قسم اٹھاتے ہیں، وہ کتاب جو توحید کو بیان کرتی ہے، وہ کتاب جو توحید کو بیان کرتی ہے، اس کتاب کی قسم کہ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین جواب قسم معذوف ہے، یہ کتاب قرآن دلیل ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ میرے پیارے پیغمبر آپ رسول ہیں، دعویٰ ہے پیارے پیغمبر کی رسالت کا، دلیل کیا ہے؟ قرآن، دلیل کیا ہے؟ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی کتاب مبین شاہد ہے، شہادت دیتا ہے اس بات پر کہ انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، سورۃ یاسین دیکھو، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کس طرح آتا؟ یاسین والقرآن انک لمن المرسلین، قرآن شہادت دیتا ہے انک لمن المرسلین، تمہارے حضرت صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کیا جواب قسم معذوف ہے، انک لمن المرسلین، قرآن کی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آگے انا جعلنا ہو، یہ وہی تمہید آ رہی ہے، تمہید ما ترغیب ہے، تمہید، اور تمہید میں اللہ پاک ترغیب دے رہا ہے لوگوں یہ توحید سنانے والی کتاب، اور یہ توحید سنانے والی کتاب یہ میرے پیارے پیغمبر نے خود نہیں لکھی، یہ میرے پیارے پیغمبر نے اس کو خود نہیں بنایا، انا جعلنا، سمجھے، انا جعلنا، جعلنا بھی مانا انزلنا، بے شک پکی بات ہے ہم ہی نے نازل کیا ہے اس کو، یہ ہمارے پیغمبر کی تصنیف نہیں، ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں لکھی بلکہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا، قرآنن، اس حال میں کہ یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، قرآنن بمانا مقرون، اس حال میں کہ یہ قرآن، یہ کتاب قرآن ہے پڑھی جاتی ہے، عربین، اس حال میں کہ یہ عربی ہے، یعنی اس کی زبان عربی ہے، اس کی زبان عربی ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا معنی جس کو پڑھا جائے، جس کو پڑھا جائے، پہلی آسمانی کتابوں کو بھی پڑھا جاتا تھا لیکن ان کا پڑھا جانا منسوخ ہو گیا، اب ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، اب قیامت تک جو کتاب پڑھی جائے گی وہ یہی کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کا نام اللہ پاک نے قرآن رکھا، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب قرآن ہے، اس کی زبان عربی ہے، عربی میں یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، کیوں عربی میں نازل کی؟ لعلکم تاکلون، لعلکم، عرب والے جو ابتدائی مخاطب ہے قرآن پاک کے، تم بھی عربی، قرآن بھی عربی، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہیں توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے، تمہیں سمجھانے کے لیے عربی زبان میں قرآن کو اتارا، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک یہ کتاب، اور بے شک فِي أُمِّ الْكِتَابِ، أُمُّ الْكِتَابِ میں، یعنی لوح محفوظ میں، أُمُّ الْكِتَابِ لوح محفوظ میں، یہی کتاب لوح محفوظ میں، لَدَيْنَا ہمارے پاس، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، لوح محفوظ میں ہمارے پاس یہ کتاب لَعَلِيٌّ، بڑے بلندی والی کتاب ہے، ہم سے پوچھو یہ کتاب کیا شے ہے، لَعَلِيٌّ بڑی بلندی والی کتاب ہے، وہ سمجھے اللہ پاک کتاب کی ترغیب دے رہا ہے، وہ لوگوں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے لَعَلِيٌّ، بڑی بلندی والی ہے، ہر کتاب پر یہ کتاب فائق ہے، کوئی کتاب اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لعلی فائق برکتب دیگر، و خالی از خلل لفظی و معنوی. علی بلند ہے, ہر آسمانی کتاب سے بلند ہے یہ کتاب, اور اس کتاب میں کوئی خلل نہیں ہے, کوئی لفظی خرابی نہیں ہے, کوئی معنوی خرابی نہیں ہے. یہ کتاب ہر قسم کے خلل سے بالکل پاک ہے. حکیم ان, یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر حکمت کی باتیں ہیں, دانائی کی باتیں ہیں, دانائی کی باتیں ہیں. یہاں مفسرین لا علی حکیم کا معنی یہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, انہو فی ام الکتاب, لوہے محفوظ میں ہمارے ہاں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کتاب کا نام ہے علی حکیم. سمجھے, لوہے محفوظ میں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ علی حکیم ہے. لوہے محفوظ میں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ علی حکیم ہے. ہمارے ہاں لوہے محفوظ میں اس کتاب کا نام علی حکیم ہم نے رکھا ہے. وہ سمجھے, یہ بڑی عظمت والی کتاب, بڑی شان والی کتاب. آفا نظر بو, آفا نظر بو, یہ زجر, زجر اور استفہام انکاری ہے. استفہام, اللہ کہتا ہے اتنی شان والی کتاب تمہیں دے رہا ہوں, لوگو اس شان والی کتاب کا تقاضا یہ تھا کہ اس کتاب کو مانا جاتا. یہ کتاب مسئلہ بیان کرتی ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین, کہ حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو, اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک مت بناؤ. یہ قرآن یہ مسئلہ سناتی ہے, عظمت والی کتاب یہ مسئلہ بتاتی ہے. اس کو ماننا چاہیے تھا, اس کو ماننا چاہیے تھا, لیکن تم ماننے کی بجائے شرک کرتے ہو, تم شرک کرتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کتاب کو مانا جاتا, اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر فقیر درویش کو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا جاتا. مشرکوں کے شرک کرنے پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. زجر, ناراضگی کا اظہار. مشرکوں کے شرک کرنے پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اور اللہ پاک کہتا ہے تمہارے شرک کی وجہ سے, تمہارے شرک کی وجہ سے, تمہارا شرک تو تقاضا کرتا تھا تمہیں کوئی کتاب نہ دی جائے, اور تم تو کسی کتاب کے لائق نہیں ہو. اور مشرکو, اور شرک کرنے والوں, اور تمہارے شرک کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی کتاب نہ دی جائے, لیکن ہمارا فضل دیکھو, ہماری مہربانی دیکھو, ہم پھر بھی تمہیں کتاب دے رہے ہیں, اپنی عظمت والی کتاب دے رہی ہیں. آفا نظر بو, کیا پھیر لیں, کیا پھیر لیں تم سے از ذکر, ذکر کو, نصیحت کو. اسی قرآن کو اللہ کہتا ہے یہ ذکر ہے, نصیحت ہے. اس نصیحت والی کتاب کو تم سے پھیر لیں, صفحن پھیرنا, مفعول مطلق ہے من غیر نفسی ہی. کتاب کو ہم پھیر لیں, ان کن تم, اس وجہ سے کہ ہو تم قومن مصرفین, ہو تم قوم مصرفین, مشرقین, از جلالین, اور تم قوم ہو مشرق, تمہارے شرک کی وجہ سے. کیا ہم کتاب کو واپس لے لیں, کیا ہم کتاب کو پھیر لیں, کیا ہم تم کو کتاب نہ دیں؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے. استفہام انکاری. تمہارے شرک کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں کوئی کتاب نہ دی جاتی, لیکن پھر بھی دیکھو ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں, ہم تمہیں کتاب. وَكَمْ أَرْسَلْنَا, تخفیف دنیاوی, تخفیف دنیاوی. کم ارسلنا من نبیین, کتنے نبی ہم نے بھیجے. فی الاولین, پہلے لوگوں میں, پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے نبی بھیجے. وما یاتیہم من نبیین, نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی, الا کانو بھی یستازیون, مگر وہ مشرک مذاق کرتے تھے. ہم پہلے پیغمبر بھیجتے رہے، پہلے لوگ بھی ناشکرے تھے، مشرک تھے، پیغمبروں کا مذاق کرتے رہے، پیغمبروں کا مذاق کرتے رہے، پیغمبروں کی تکذیب کرتے رہے، ان مشرکوں کے تکذیب کرنے، ان کے مذاق کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم کوئی نبی ان میں بھیجتے ہی نہ. وہ سمجھے، مشرکوں کا جو شرک ہے اس کا تو تقاضا ہے کہ ان کو کوئی کتاب بھی نہ دی جائے، ان کو کوئی نبی بھی نہ دیا جائے. کم ارسلنا، لیکن ہم نے پھر بھی کئی نبی بھیجے، ہم نے پھر بھی کئی نبی بھیجے. یہ ارسلنا میں نبیین کے نیچے لکھو گا تکذیب سے سلسلہ نبوت بند نہ ہوگا. مشرک پیغمبروں کی تکذیب کرتا ہے، مشرک چاہتا ہے کوئی توحید سنانے والا نہ آئے، کوئی پیغمبر نہ آئے، لیکن ان کے تکذیب کرنے کی وجہ سے ہم نبوت کا سلسلہ بند ہم نے نہیں کیا. ہم پیغمبر بھیجتے رہے بھیجتے رہے، یہ مذاق کرتے رہے، مشرک تکذیب کرتے رہے. پھر کیا ہوا؟ فاہلکنا، پھر ہم نے ہلاک کیا. یہ سمرہ استہزاء و تکذیب. اہلکنا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ان مشرکوں کو تباہ کیا. اشد صفت موصوف معذوف قومن اشد، ہم نے ہلاک کر دیا ان قوموں کو. اشد منہم، جو ان مکہ والوں سے زیادہ سخت تھے بدشن پکڑنے میں. وماذا مثل الاولین، اور پہلوں کے واقعات گزر چکے ہیں، پہلوں کے واقعات گزر چکے ہیں. یعنی پہلے زمانے کے مشرکوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، توحید کو نہ مانا، پیغمبروں کا مذاق کیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے ان مشرکوں کو تباہ کیا. او مکہ کے کافرو، اگر تم بھی میرے پیارے پیغمبر کا مذاق کرو گے، توحید نہ مانو گے، کہیں اللہ تمہیں بھی دنیا میں ہی تباہ نہ کر دے. اس لیے تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ توحید کو مان لو. یہ تخفیف دنیاوی. آگے آئیے، ولا انسالتہم، دلیل عقلی پہلی، اول على سبیل الاعتراف من الخصم، دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی. ولا انسالتہم من خلق السماوات والارض، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ پیر بابے نے پیدا کیا، نبی نے پیدا کیا. کیا کہیں گے؟ خلقہن العزیز العلیم. وہ بھی مانیں گے جی آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا. کس نے؟ العزیز العلیم، اس اللہ نے جو غالب ہے، ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے. مقصود اللہ نے پیدا کیا. یہ العزیز العلیم، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لفظ انہوں نے کہے ہوں، یہ تعبیر بالمعنی، تعبیر بال، انہوں نے جواب میں کہنا ہے کہ جی اللہ نے پیدا کیا. وہ بھی مانیں گے ہمارے پیروں فقیروں نے پیدا، ہمارے معبودوں نے پیدا نہیں کیا. یہ دلیل عقلی پیش کر کے، العزیز سے تنویر بر دلیل عقلی، دلیل بر تنویر بر دلیل عقلی. پہلے سمجھا چکا ہوں، دلیل عقلی میں اللہ پاک بازوں کا ذکر کرتا ہے اور اقرار کراتا ہے مشرکوں سے، وہ اقرار کرتی ہیں تو اللہ پاک کچھ توحید کا اور حصہ سنا دیتا ہے، دلیل عقلی کا کچھ اور حصہ اللہ سنا دیتا ہے جس حصے کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اسے کہا جاتا ہے تنویر. الذی جعل لکم الارض، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچونا. وجعل لکم فیہا سبلاً، بنا دیا تمہارے لیے زمین کے اندر کئی راستوں کو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو. والذی نزل من السماء، اور وہ اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی کو بے قدر اندازے کے مطابق. فانشرنا بہ بلدتم میتا، وہ جو آسمان سے پانی نادل کیا پھر زندہ کیا اس پانی کے ساتھ. بلدتم میتا، مردہ شہر کو زندہ کیا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت. کذالک تخرجون، جملہ مترزا برائے ثبوت قیامت. آسمان سے ہم نے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، زمین مردہ تھی، زمین کے اندر کوئی روح نہیں تھی، آسمان سے ہم پانی لے کے آئے، جو پانی زمین کے لیے روح ہے. زمین کے لیے کیا ہے؟ روح. جب تک نہ تھی زمین مردہ تھی، زمین میں روح آ گئی پانی والی، تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. مردہ زمین اللہ کہتا کذالک تخرجون، جملہ مترجم برائے ثبوت قیامت. وہ اسی طرح قیامت کا دن آنے والا ہے، قبر میں جو تمہارے جسم پڑے ہوئے ہیں یہ مردہ ہوں گے، قیامت تک مردہ. قبر میں پڑا ہوا جسم قیامت تک مردہ. جس طرح زمین تھی مردہ، زمین میں روح نہ تھی، زمین مردہ تھی، تمہارے یہ دنیا والے یہ اجسام، اجسام عنصریا، یہ قبر کے اندر ہوں گے مردہ، ان کے اندر روح نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ پاک روح لائے گا، ان مردہ جسموں میں داخل کرے گا، ان کو زندہ کرے گا. جب زندہ کرے گا ایک منٹ بھی اندر نہیں رہیں گے، باہر نکل آئیں گے. قبر میں روح آ جائے، جسم زندہ ہو جائے، تو قبر میں رہتا، قبر میں رہتا، اور قبر میں اللہ رہنے دیتا بھی نہیں، اللہ باہر نکال لاتا ہے. وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. ایک وقت آئے گا تمہارے مردہ جسموں میں اللہ پاک روح داخل کر کے مردہ جسموں کو زندہ کرے گا. جب زندہ کیے جاؤ گے یوں پھر نکال لیے جاؤ گے. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمام قسم کو، ازواج ہر قسم کے پھل، مختلف قسم کے پھلوں کو. وجعل لکم من الفلک والانعام، بنا دیا اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں سے، جانوروں سے، ما ترکبون، جن پہ تم سواریاں کرتے ہو، لتستووا علی ظہری، تاکہ ان کی پشتوں پر تم برابر ہو کے بیٹھ جاؤ. جب بیٹھو ثم تذکروا نعمت ربکم، جب بیٹھو ان پر پھر اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو، رب کی نعمت کا شکر ادا کرو. ازستوے تم لے، جب برابر ہو کے بیٹھ جاؤ کیا شکر ادا کرو. وتقولو، اور یوں کہو، کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ہذا وما کنا لہ مقرنین. سبحان الذی، پاک اللہ، ہر قسم کے شریکوں سے، جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے ان جانوروں کو. یہ بہت بڑا جانور اونٹ، اللہ اگر تو مسخر نہ کرتا تو اور کوئی مسخر کرنے والا نہ تھا. اللہ تو نے مسخر کیا. وما کنا لہ مقرنین، نہیں تھے ہم ان کو جکڑنے والے، تابع بنانے والے، ہماری طاقت کوئی نہیں تھی. وانا الی ربنا لمنقلبون، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تذکرو، تلقین شکریہ، اللہ پاک کہتا یوں شکر ادا کرو، اور یہ شکریہ قلبی واجب ہے. شکریہ قلبی، دل سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا واجب اور ضروری. وتقولو، یہ شکریہ لسانی، شکریہ لسانی یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب. یہ جانوروں پہ بیٹھو تو سبحان الذی، جانوروں پہ بیٹھو، روح والی چیزیں، روح والی چیزوں پہ بیٹھو تو یہ دعا، اور غیر زیرو پہ بیٹھو، غیر زیرو پہ تو وہاں پر کون سی ہے؟ ہاں اچھا جی، یہ ہے زوی زیرو کے لیے. وجالو لہو من بعدہ جزءا، دلیل عقلی گزر چکی ہے، اس پہ تنویر بھی گزر چکی ہے، اللہ نے بتایا وہ بتاؤ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ مشرک بھی مانتا تھا یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے جب ان کاموں کے کرنے میں شریک کوئی نہیں تو عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک مت بناؤ. اب زجر، اس دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جاتا، پر مشرک لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں؟ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہی تھا، اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور زجر کے. وجعلوا له من عباده جزءا، یا اللہ پاک چار فساد ذکر کر رہا ہے، مفاسد اربع، من عبادی جزء، فساد اول جزئیت والا، آگے امتخذ مما یخلق، فساد دوم بنتیت والا، بنتیت والا آگے آ رہا ہے. وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، فساد سوم انوست والا، وقالوا لو شاء الرحمن، فساد چہارم الوہیت والا. چار فساد اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. پہلا فساد، وجعل له من عبادی جزءا، بنا لیے ان مشرکوں نے اس اللہ کے لیے، من عبادی اللہ کے بندوں میں سے، جزءا، جز ٹکڑے، مشرکوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا لیا، اللہ کا جز، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور جدا ہوا، اللہ کے نور کا ٹکڑا جز، سمجھے؟ نور من نور اللہ، یہ اسی طرح ہے، یہ جزئیت والا عقیدہ ہے. بیٹا بنایا جائے، بیٹی بنائی جائے، یوں نور من نور اللہ کہا جائے، تو یہ کیا ہے؟ جزئیت والا عقیدہ. وجعلوا له من عباده جزءا، بنا لیا انہوں نے اللہ کے بندوں سے جز، تھے وہ اللہ کے بندے، مشرکوں نے بنا لیے جز، مشرکوں نے کیا بنا لیے؟ اللہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، البتہ کفور، البتہ کفور، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا کفور، کافر اللہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ کفور، چھوٹا سا کافر نہیں، بہت بڑا کافر ہے، بہت بڑا کافر ہے. تاکہ جوڑ پیدا کرنے والوں کو بھی پتا چل جائے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ کفور ہے مبین، اور یہ اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا کافر کہ مبین، اس کا کفر بھی بالکل ظاہر ہے، اس کا کافر ہونا بھی بالکل ظاہر ہے. پر ظاہر تب ہے کہ کوئی قرآن کو پڑھے نا، جو قرآن کو پڑھے نہیں تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ یہ کافر ہے یا نہیں ہے، سمجھے؟ مولویوں کی کتاب کوئی پڑھتا رہے اس کو کیا پتا چلا؟ پتا تو جب چلے گا کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے تو اللہ کی کتاب بتائے گی کہ لکفور مبین. امتخذ مما یخلق بنات، دوسرا فساد، فساد تو ہم بنتیت والا، بنا لیا ان مشرکوں نے، مما یخلق، ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی جو اللہ کی مخلوق تھی، اللہ کی مخلوق میں سے مشرک نے بنا لیا بنات بیٹیاں، مما یخلق، اس میں سے یخلق ہو، جس کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ تھی اللہ کی مخلوق، مشرک پلیت نے ان کو بنا لیا بنات، کیا بنا لیا؟ بیٹیاں بنا لیا، وہ سمجھے؟ یہ فساد دوم بنتیت والا. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور چن لیا اس نے، اَمِتَّخَذَا، کیا کہنے لگا مشرک؟ کہ بنا لیا اللہ نے، اتخذا بنا لیا کس نے؟ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بنا تن مخلوق کو اپنا بیٹی بنا لیا. اتخذ بزام شما, بزام اللہ نے تو کسی مخلوق کو اپنا بیٹی نہیں بنایا. یہ مشرک کہتا ہے, مشرک کا خیال ہے, مشرک کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بیٹی بنایا. وہ اسفاکم, اور صاف کر لیا, چن لیا اس اللہ نے تم کو بالبنین, ساتھ بیٹوں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے جی میری تو بیٹیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے تمہیں دے دیے. یہ مشرکوں کا عقیدہ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی, بیٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دیے, بیٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دیے, خود بنا لیا بیٹی. وَإِذَا بُشِّرَ, اللہ پاک کی طرف سے آ رہا ہے یہ تردید, رد, رد الزامی. اللہ کہتا ہے اس مشرک کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کو کہا جائے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتا, اللہ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے. وہ سمجھے, اپنے لیے تو بیٹی کا تصور پسند نہیں کرتا اور اللہ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں. یہ تردید اللہ کر رہا ہے, رد الزامی. وَإِذَا بُشْرَ غَدْهُمْ, ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی دائے, بما, ساتھ اس کے, ضرب للرحمن, کے بیان کیا اس مشرک نے رحمان کے لیے, مثلاً, مثال کو, مثال کے طور پہ جس چیز کو مشرک نے بیان کیا, کیا یعنی بنت, بیٹی کا بنانا. یہ بیٹی جو اللہ کے لیے مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے مشرک, اس بیٹی کی خوشخبری دی جائے ان کو, بیٹی کی خوشخبری دی جائے ان کو, تو ذلہ وجہ مسودن, ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا. اپنا حال یہ کہ بیٹی کی بشارت سنے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وہ ہوا قزیم, اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتا اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے. سمجھے, اپنے لیے تو بیٹی کو پسند نہیں کرتا, اللہ کے لیے بناتا ہے. آگے, اَوَمَنْ يُنَشَّأُ, رد حقیقی, رد پہلا جواب الزامی تھا, یہ دوسرا جواب تحقیقی. وہ سمجھے, دوسرا جواب تحقیقی. اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. سمجھو, مَنْ يُنَشَّأُ, نفی سیف میدانی, نفی سیف میدانی, فل خسام غیر مبین, نفی سیف لسانی, نفی سیف, سمجھ ذرا بات کو. وہ اللہ کی بنا رہا ہے یہ مشرک بیٹیاں, بیٹیاں اولاد میں باپ کا اثر ہوتا ہے, اولاد میں باپ کا اثر ہوتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے اگر یہ بیٹیاں ہوتی تو باپ والے آثار ہوتے نا, بیٹیوں میں باپ والے آثار ہوتے. اور اللہ تو اتنی طاقت والا, اتنی طاقت والا کہ اللہ کا مقابلہ کر سکنے والا کوئی میدان میں آئے اللہ کا مقابلہ کرے, کو توبہ توبہ نہیں کر سکتا. کوئی لسان کے ساتھ اللہ کا مقابلہ کرے نہیں کر سکتا. اور تم نے اولاد کیسی بنائی جو نہ میدان کی تھی نہ لسان کی. وہ سمجھے, جو نہ میدان میں آ سکے نہ لسان میں آ سکے, جس کے پاس میدان والی تلوار بھی نہ ہو لسان والی تلوار بھی نہ ہو, وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو گئی؟ سمجھے, وہ اللہ کی اولاد کیسے ہو گئی؟ اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, وہ جن کی نشو نما ہوتی ہے زیورات میں. مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, زیور میں جو پلتی ہے, زیور میں جو پلتی ہے, بڑھتی ہے, نشو نما پاتی ہے. بچیاں سمجھے, ان کا زیور کیا ہوتا ہے, زیور پہنتی ہیں وہ, سمجھے. تو جو زیور پہننے والا ہو, جو زیور پہننے والا ہو وہ میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکتا, اور سمجھے میدان میں آ کے مقابلہ. لوگ کہتے ہیں جی اسی کوئی چوڑیاں پائی ہو یان, ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں, مطلب کیا ہے جو چوڑیاں پہنتا ہے وہ میدان میں آ کے مقابلہ کر سکتا, کوئی نہیں. وہ سمجھے اب میوں نشو فل ہلیت, کیا وہ جو نشو نما پاتا ہے زیور میں, جس کے پاس نفی سیف میدانی میدان والی تلوار ان کے پاس کوئی نہیں, چوڑیاں جو پہنا کرتا ہے, زیور میں جو پلا کرتا ہے, ناز نزاکت میں جو پلا کرتا ہے, اس کے پاس میدان والی تلوار نہیں ہوتی, وہ تلوار لے کے آ کے میدان میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ناز نزاکت میں پلنے والا کیا مقابلہ کر سکے گا, ناز نزاکت میں پلنے والا کیا مقابلہ کر سکے گا, اس کی زندگی کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا جانے انیس, وہ زندگی کی حقیقت کیا جانے انیس, وہ زندگی جن کی, زندگی جن کی کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا جانے انیس, زندگی جن کی آراموں میں گزر جاتی ہے, جو زینت میں آرائش میں سہولتوں میں وقت گزارتا ہے وہ کیا مقابلہ کر سکے گے کس کا, جو چوڑیاں پہننے والا ہو زیورات میں پلنے والا ہو وہ کسی کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے. ظالموں اللہ کے لیے ایسے لوگوں کی اولاد, ایسے لوگ ایسی چیزیں اولاد بنا رہے ہو جن کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے مقابلہ کرنے کی. ہاں زندگی کی حقیقت وہی جانے ہے انیس, زندگی جس کی مصیبت میں گزر جاتی ہے, ہوں ٹھیک ہو ایسے, زندگی جس کی مصیبت میں گزر جاتی ہے, اور جڑا مصیبت برداشت کرتا وہ مقابلے کرتا ہوتا ہے, تو جڑا ہر وقت ایئر کنڈیشن پیا رہے اس مقابلے چ کی آنا ہے کسی دے. چلو جی اوا میوں نشو فل ہلیا, اس سے اور ہاتھ میں پلنے والا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. آگے وہ ہوا فل خسام غیر مبین, خسام مباسہ, مباسے میں نفی سیف لسانی, نفی سیف لسانی مباسے کے اندر غیر مبین, اپنی بات بھی پوری بیان نہ کر سکے, اپنی بات بھی پوری بیان نہ کر سکے, باس مباسہ کے اندر جس کے پاس لسان والی تلوار بھی نہ ہو, لسان والی تلوار بھی, یہ دو تلواریں ہوتی ہیں, دو طاقتیں ہوتی ہیں, وہ جن کے پاس یہ دو طاقتیں کوئی نہیں ہے وہ اللہ کی اولاد کیسے تم نے بنا لی, اللہ کی اولاد ایسے بن سکتی, یہ رد حقیقی ہے, جواب تحقیقی ہے, سمجھے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, آگے وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ فَسَادِ سَوْمُ نُوسَتْ والا, بنا لیا انہوں نے ملائکہ کو, کون ملائکہ, الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ, جو رحمان کی عبادت کرنے والی ہیں ان ملائکہ کو بنا لیا, اِنَاسَ مُؤَنَّس بیویاں, کیا بنا لیا, اللہ کی بیویاں بنا لیا, مؤنث بنا لیا, بیویاں بنا لیا, اس پہ بھی اللہ پاک کیا کرتا ہے ناراضگی کا اظہار, یہ سارا آ رہا ہے ناراضگی کا اظہار, زجر. اشہدوا خلقہم, اللہ کیا کہتا ہے, کیا مشاہدہ کیا, حاضر تھے تم خلقہم ان کے پیدا کرنے کے وقت, جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا اس وقت تم موجود تھے اور تم نے دیکھا کہ یہ مذکر نہیں ہے یہ مؤنث ہیں, سمجھے, جب اللہ پاک فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا, تم جو کہتے ہو کہ یہ فرشتے کیا ہیں, اناث ہیں, مؤنث ہیں, کیا جب اللہ پاک پیدا کر رہا تھا اس وقت شاہدو, تم حاضر تھے اس وقت اور تم نے دیکھا تھا کہ یہ مذکر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مؤنث ہیں. نیچے لکھا ہوگا نفی مشاہدہ. کیا شاہد ہو تم, حاضر تھے؟ مشاہدہ کی نفی اللہ کر رہا ہے. کیوں؟ کہ عقلی نقلی کی نفی تو یقینی تھی, عقلی دلیل بھی کوئی نہیں, نقلی دلیل بھی کوئی نہیں, تو اللہ کہتا چلو تم نے مشاہدہ کیا, ان کو جلا پیدا کر رہا تھا تم نے مشاہدہ کیا اس وقت, مرد اور عورت کا جو فرق ہوتا ہے, بچہ اور بچی کا جو فرق ہوتا ہے, تم نے اس وقت مشاہدہ کیا اور تمہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ مذکر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کیا پتا چل گیا تھا تمہیں؟ آگے ستک تب شہادتہم, اگر ہے کوئی شہادت تو شہادت لکھی جائے گی ان کی اور سیوسلون سوال کیا جائے گا, مقصد کیا ان کے پاس کوئی شہادت نہیں. آگے وقالو لو شاء رحمان, یہ چوتھا فساد آ رہا ہے الوہیت والا. مشرقین کی چار خرابیاں جن پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, جزئیت والا عقیدہ اس پہ ناراضگی کا اظہار, بنتیت والا عقیدہ اس پہ ناراضگی کا اظہار, اور اناث والا عقیدہ اس پہ ناراضگی کا اظہار, اب الوہیت والا عقیدہ اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار. وقالوا لو شاء الرحمن, کہنے لگے اگر رحمان چاہتا نا, کس چیز کو ادما عبادت الملائکہ, ملائکہ کی عبادت کا نہ ہونا, اللہ چاہتا کہ ملائکہ کی کوئی عبادت نہ کرے, اگر اللہ چاہتا تو ما عبدناہم, ہم ان کی عبادت نہ کرتے, ہم ان کی عبادت کیا مطلب جبرن نہ کرنے دیتا. اگر اللہ چاہتا کہ فرشتوں کی عبادت نہ ہو, فرشتوں کی عبادت نہ ہو تو ہم نہ کرتے, کیا مطلب یعنی اللہ ہم کو ان کی عبادت کرنے نہ دیتا, لیکن ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کرنے دے رہا ہے, وہ سمجھے, ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کرنے دیتا ہے, اور کرنے دیتا ہے تو راضی ہے نا, اللہ ہمارے اس غیر اللہ کی عبادت کرنے پہ کیا ہے, راضی ہے نا, جب راضی ہے تو ہمارا کام اچھا ہے نا, اگر یہ برا کام ہوتا تو اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا, وہ سمجھے. مشرک کیا کہتا ہے, یہ جو میں شرک کر رہا ہوں اگر یہ شرک برا کام ہوتا تو اللہ کرنے نہ دیتا, لیکن اللہ کرنے دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے یہ برا کام نہیں ہے. جواب کو ذرا سمجھو, یہاں ایک بات سمجھو, ایک ہوتی ہے مشیت, ایک ہوتی ہے رضا. مشیت جو کام بھی ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے, مشیت سے ہوتا ہے, کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوگا. کوئی اچھا کام ہے وہ بھی مشیت سے, برا کام ہے وہ بھی مشیت سے, مشیت کے بغیر کوئی کام ہو سکتا؟ آپ سمجھو, مشیت کا تعلق اچھے کام سے بھی تھے برے کام سے بھی, مشیت کا تعلق شرک سے بھی ایمان سے بھی. دوسرا سمجھو, رضا, اللہ کا راضی ہونا, اللہ کا راضی, اللہ اچھے کام پہ ہے, کسی برے کام پہ اللہ راضی نہیں. رضا کا تعلق اچھے کام سے برے سے نہیں ہے, مشیت کا تعلق اچھے سے بھی تھے برے سے بھی. اب وہ کیا کہتے تھے, وہ جی ہم یہ شرک کرتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں کرتے, اللہ چاہتا ہے تب ہی ہم کرتے ہیں. پھر کہتے تھے چاہتا جو ہے تو لہذا راضی ہے, مشیت سے استدلال کرتے تھے اللہ کے راضی ہونے پر, مشیت سے استدلال کس پر کرتے تھے, اللہ کے راضی ہونے پر, حالانکہ مشیت الگ ہے راضی ہونا الگ ہے. شرک پر اللہ کی مشیت ہے پر شرک پر اللہ راضی نہیں ہے, شرک پر اللہ راضی, اور یہی بات ان کی غلط تھی, کہ وہ مشیت سے استدلال کرتے تھے, کس پر؟ رضا پر. یہ استدلال کرنا ان کا غلط تھا, اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس پر کیا کر رہا ہے؟ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار. بات سمجھا چکا ہوں پہلے. زجر کیا ہوتی ہے؟ جو کام غلط ہوتا ہے تو اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یہ زجر اور شکوہ تب ہی بن سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہو. اور غلط کیا ہے؟ مشیت غلط نہیں, مشیت سے راضی ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے. مشیت سے وہ سمجھے راضی ہونے پر استدلال کرنا غلط ہے. ہوتا سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے, لیکن اللہ غلط کام پہ راضی نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھنا اللہ کی مشیت سے ہے لہذا اللہ راضی ہے, یہ غلط ہے. اللہ راضی نہیں, راضی ہے اللہ اچھے کام پہ. اب دیکھو ذرا, لو شاء الرحمن ما بدناہم ما لہم بذلک من علم. جواب شکوا, یہ کالو شکوا بھی ہے. ما لہم بذلک من علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں, یعنی کوئی عقلی دلیل, نقلی دلیل, وہی دلیل, کوئی کسی قسم کی کوئی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں. کس بات پر؟ استدلال بالمشیت پر. بذلک, یہ جو مشیت سے استدلال کرتے ہیں اللہ کے راضی ہونے پر, اس کے لیے کوئی علم, کوئی دلیل نہیں. انہم الا یخرسون, صرف اندازے لگا رہے. صرف کیا ہے؟ اندازہ. ام آتیناہم کتابا, یہ نفی دلیل نقلی, نقلی دلیل بھی کوئی نہیں, عقلی دلیل بھی کوئی نہیں. من قبلی فہم بھی مستمسکون. بل قالو سبب زلالت, بل قالو اصل وجہ ان کے گمراہ ہونے کی یہ کہ وہ کہنے لگے انا وجدنا آبانا, ہمارے باپ دادے یہ کام کرتے تھے جی, ہم باپ دادوں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. انا وجدنا آبانا علی امت, ایک امت اور ایک دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا اور انہی کے رستے پہ ہم چل رہے ہیں. انا علی سارے مہتدون. نیچے لکھا ہے کانو یعبدون غیر اللہ عز جلالین, وہ جو ہمارے باپ دادے تھے وہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں بکرے چھترے دیا کرتے تھے, اور ہم بھی اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے اسی وجہ سے وہ مشرک گمراہ ہو گئے. وَقَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا, یہ تمہید ہے آگے تخفیف کے لیے اور متعلق ہے شکوا کے ساتھ. وَقَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ, ہم نے ان سے پہلے کوئی شعر نہیں بھیجا, شہر کے اندر کوئی نذیر درہ سنانے والا نہیں بھیجا. اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا, مگر وہاں کے امیر کبیر لوگ, چودھری لوگ, خان لوگ وہاں کہا کرتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا, ہمارے باپ دادے یہ کام کیا کرتے تھے. وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ, ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. قَالَ جواب رسول, رسول جواب دیا کرتے تھے وَلَوْ جِئْتُكُمْ اَوَلَوْ أَتَّبِعُونَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ, او کیا تم باپ دادے کی اتباع کرتے رہو گے حالانکہ میں تمہارے پاس لایا ہوں. بِعَهَدَا یعنی بِدِیدٍ عَهَدَا, میں وہ دین لے کے آیا ہوں جو دین زیادہ ہدایت والا ہے. مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ, تمہارے باپ دادے کے دین سے, جب میرا دین ہدایت والا ہے تو تمہیں چاہیے کہ میرے دین کو تم اختیار کرو. قَالُوا, تو وہ کہنے لگے انعادن, انعاد کرتے ہوئے, ضد کرتے ہوئے کہنے لگے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, اور رسولو ہم تمہارے پیغام کو ماننے والے نہیں ہیں, ہم ان کا منکر ہیں. فن تکم نا تخفیف دنیاوی سمرا اناد, پس اللہ پاک کہتا جب انہوں نے انکار کیا ہم نے بدلہ لیا ان سے. فنظر کیف کان عاقبت المکذبین, پھر ذرا دیکھنا کیسا انجام ہوا تکذیب کرنے والوں کا, جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. چلو جی.